شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بھی بچ گئے، آپ نے سمجھا دیا، دنیا میں بھی کوئی زیادہ دل نہیں لگاتے، ہم اپنے نفس کی شرارت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میرے صحابی، یہ دعا کر لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع، اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے بچا، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، ومن شر منیی، اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا۔ انسان یہ دعا کر لے تو انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کا دل اور اس کی طاقت اللہ کی رہنمائی میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ کان گانے نہیں سنتے، پھر یہ کان غیبت نہیں سنتے، پھر یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی۔ آنکھیں دنیا کی ہیں، انہی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر زبان غلط نہیں بولتی، پھر دل کے اندر ارادے اور نیتیں خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ریاکاری نہیں آتی، پھر انسان کی نیتیں باطل اور فاسد نہیں ہوتی، ان کے ارادے غلط نہیں ہوتے، اور انسان کی قوت کو بھی اللہ پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا، رہنمائی کو قبول کیا، اللہ نے اس کو معیت خاصہ سے نواز دیا۔ معیت خاصہ کیا ہے؟ معیت عامہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی قدرت اور علم ہے، وہ ذاتی ہی تو عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر شخص کے ساتھ اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے۔ معیت خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی سرپرستی، انسان کے کان اللہ کی رہنمائی میں پھر سنتے ہیں، انسان کی زبان اللہ کی رہنمائی میں حرکت کرتی ہے، انسان کی سوچوں کے دھارے، اس کے تخیلات اور تصورات پھر اللہ کی رہنمائی میں بنتے ہیں، پھر یہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دعا بھی صحابہ نے سیکھ لی اور بچ گئے، اور آج کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے۔ میں ادباً گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کیجیے اور اس دعا کو پڑھا کریں۔